Tu Polskie Radio Big Cyc, sekcja albańska Radia Wolna Hercegowina. Minęła godzina 27. Słońce wzeszło w dramatyczny sposób w Małkini, a zaszło bez zbędnych perturbacji nad centralą nasienną w Suwałkach. Łączymy się ze studiem sport. Przed mikrofonem książę Fryderyk II, niestety z trzeciej dynastii Ming. Czołowy napastnik praskiej drużyny Wiktorki Ziszkow i stado pędzących imadek.